suñuy njaar njaar daal bañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam. Daanaa wax ne su ko xaari doon njar danaa ko am, waaye yàlla dogal ma nekk ci tërbiya, ci suñ tërbiya aada gi nga xam ne moom moom laa fi fekk, moo di tërbiya gi nga xam ne moom la borom Touba tëral woon te xamuñu ko. loolu moo di ak tërbiya dafa am lu ne ci wàllaa ñun nag dañ daan tërbiya rek bàyyi. Gërëm naa la rek tëf li la nga dem foofu nekk naa fa diw bu yàgg ci moo xori gi si sama papa ma jamaa ngi gën a yii toog. waaye su bëggaa na dem ci Serigne Touba te amut mënu la demoon ci boppam, man laay xoo ne ma kaay demoon na Touba Njaari ba Serigne Touba mu ngi Njaari. maay dem Njaari mu ne yaari yoon nag yoo xam ne wenn wu ci nekk damaa dem su ma gisee borom Touba de man ak moom rek gànd ñu ñaare xanaa yàlla. loolu de am naa ko ci Serigne Touba. seen ko rii ci lim xawte ku ci bëgg mu cëg bis bi ku ci xam ne nag nanga li muy wax xawma ko waa tooga rek dañ koo xam. soo ko xamul it moom du ko wàññi dara, xëy naa yow kay yow lay wàññi waaye moom du ko wàññi dara. fii ko lu mu wax fii la ko jëlee, fii lu ñu wax ci bamba la ñu ko jëlee. amuñu benn fosila bu may bamba, amuñu benn fosila bu may bamba. yaakaaruñu nag kudut yàlla, yàlla moo de suñu borom. defuñ borom keneen kudut yàlla, defuñ borom keneen yàlla moo ñu bind amal ñu ak ñu da doxal si mbir moo ñu fay jëlee fañ jëm coobareem rek su de xajana su de safara su de feneen coobareem rek. comme nag ñun yaakaaruñ kenn ko xam ne kii tàllalu la suuf sii tàllalu la asamaan sii bidig yi doxalu la leen jant bee weeru doxalu la leen doxalu la noor ak naret doxalu la góor ak jigéen doxalu la dara. gisuñu kenn ko xam ne yooyu mën na cee fekk yàlla. kon nag ñun yàlla kii xam ne yooyu la moo defoon borom borom moo xam keneen nag suñu aussi lay nag mooy bamba du keneen. l'islam ñii ma ne man day laaj naa ko ay fóor yu bari waaye wala alaw bil muraad yi rek lañ may wax te loolu du prix. yàlla lim sakk te bëgg doomu aadama xam ko nekk ci téere bi. lépp lu mu def ci téere bi soxla na ñu firil ko ñu xamul arab bi. kon liif bi liifu allahu la jindi, laam gi laamu jibril la jindi, ñin ñi ñi moom yont yàlla moo mën la jindi. mën a nag kon liif lii bawu ci man laam jaa ci jibril mii mii wàcc ci Mohamad mii saalikal kitaabu laa rëy fi mën a ma waaw waaw loolu tax ma ne xanaa bay Serigne Touba moo la firil alquran xana ko ci karkaraam yi dee laay xiig bade ko wax. wayam na xoon a jumaa xoon a jëli day fóor yi ñu ngi koy firilee seeni taalibe xaaye ay njëfandu njëfandu yi nga sàkkal sa bopp day taxut yàlla wax ay kaleeraa ki hindee ki dabaa ki jaaxaay ak yi leer yooyu taxut yàlla wax ma yooyu yàlla digu ci lakk kenn. njëfandu yi ma jox nga xam ne danga fees dell ki njëfandu na la ne bëri julli bu leen ko xaaye kenn ku ci ne la ko ci war na ko ko jox mu def na nga ko sant mu def. ki ne ma Serigne na nga tudd ma ne ko Moussa ma sant ma ne ko Cissé ma foog naa ne ak Cissé Cissé de wax nga wax boo amee sa doomi góor jox ko sañ Daara na ko jàng laa ci bëgg. ñu am ñaari at ñu dikk koo dikk bu doon laajee nga ne ko man dama fekk mu ne sàmm xam jàngalu ñu ko fakkat nga koy def. waaw lu tax ne yow nga ànd ak Serigne bu xam ne ànd ngeen ñaar fukki at xamalu la dara dafa sa fay dee ah xam nga sa doom yi la gënal sa bopp. ànd ak Serigne kan ñaar fukki at jëlewale ci moom dara ndax Serigne bi gërëm na ma rek ngërëmaa ne jàmm yàlla tegu ci àjjana bi jàmm morom ba yàlla tegu ci àjjana bi yàlla daal ngërëmam mu ko teg ci ci defal ko lim soxla ngërëmam ci la teg xajjana. Su ko soobee nag bis ba moom ko ko soob mu yërëm Malik yomi diini la wax ñun nag xalalam la ko soog nga def si. Waaye nag xamula yow njëg xajjana amula njëgam kuréere yàlla amula njëgu xajjana. Wax na ko di fëri fo ni xam daan tabuloo ni waaw loolu na ko fëree jàngee ba noppi nag nga dem ci fëree mu ne muy sama sëri nga ne ko ma xam yàlla loo ci wax mu ne yàlla kenn du ko xam loo fay def dama uti sëriñ amulu sëriñ yàlla kenn du ko xam dama lay toppee loo ma tane tanewu la ma di laajuma la xaram laajuma la mécc yàlla laa la toppee nga ne yàlla kenn du ko xam kon loo ma ca tane kayam yaram la topp moom kay dañoo dem da nga ne ma yàlla ngi nii ma jëlloo moom xam ne dëgg ngi yàlla ngi nii toolam baa ngi nii ci laay gërëmee kum gërëm ma dal di xam ne toolam baa ngi nii ci laay gërëmee kum gërëm. kon man fekk daa mu taxi daa man moom daa daxale jënd sax daa baatub naa ilaa ila laaw ku ko tàmbali mu ne du jóg soo ba yow sawa téeree rek te xam ne ko way jëm yàlla ku wëru ci moom da nga taxaw kenn du wut wëruwaay bu xam ne dana daanu yàlla ku wëru ci moom da nga taxaw.